Hola, bon dia. El temps s'ha anat complicant força en aquestes darreres hores. De fet, ahir al vespre ja van començar a reproduir-se els primers ruixats i tempestes cap al Pallars, cap a l'Alt Urgell, cap al Principat d'Andorra, uns xàfecs que han de tenir continuïtat aquest divendres. Per tant, esperem un matí bastant insegur, especialment cap al nord de la província de Lleida, Andorra, aquí esperem alguns ruixats irregulars, de caràcter feble en principi, però que han d'anar més i força a partir del migdia tarda. Per tant, tarda, vespre, bastant complicats, amb ruixats i tempestes que afectaran la franja de Ponent, també, molts punts com dèiem, del Pirineu, tempestes en principi no pas generals, però localment actives, amb algunes clarianes, però al centre de la jornada, tant a muntanya com a l'interior, i a l'espera d'un cap de setmana complicat, un dissabte més o menys com avui divendres, un dia insegur amb alguns ruixats a la tarda, que aniran a més sobretot la nit i matinada de dissabte, diumenge i diumenge, amb ruixats i tempestes que localment podran ser fortes.